พราะบางคนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นคือเป็นคนที่ในที่สุดก็เวียนกลับมาเป็นธรรมดาแต่พระองค์เนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่เวียนกลับเป็นธรรมดาไม่เวียนกลับเพราะเห็นแก่ราชสมบัติไม่เวียนกลับเพราะเห็นแก่อะไรบ้างแก่โอรสหรือมเหสีไม่เวียนกลับเห็นเพราะเห็นแก่อานาประชาราชแบบเห็นแก่ด้วยอำนาจจริงเห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่คนเหล่านั้นอ่ะเนาะบางทีบอกโอ้ยเห็นแก่เนี่ยเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่ตัวหรือว่าเห็นแก่บุคคลเหล่านั้นจริงมันด้วยๆกันนั่นแหละพอๆกันหมดนะนะเห็นแก่ด้วยๆกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่อะไรเห็นแก่โพธิญาณเห็นเพื่อโพธิญาณเห็นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงกล้าเนี่ยนะกล้าแต่ละก้าวเนี่ยนะโอ้ยถ้าบางคนธรรมดาทั่วไปคิดผิดหรือคิดถูกเนาะคิดผิดหรือคิดถูกเนาะมาถูกทางหรือยังไม่ถูกทางเนาะเป็นต้นแต่พระองค์ไม่เคยมีจิตท้อแท้แล้วก็ท้อถอยมีจิตหวั่นไหวแล้วก็กลับเถอะพอแล้วเนี่ยนะเราเรียนพุทธประวัติมาดีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพระองค์ไม่เคยมีจิตถอยกลับเลยพระองค์จึงว่าพระองค์จึงชื่อทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะผู้เสด็จมาอย่างนั้นนะมาด้วยจริตทิฏฐินิสัยอัธยาศัยอุปนิสัยความภาคเพียรพยายามเหมือนกับพระพุทธเจ้าก่อนๆทั้งหมดพระพุทธเจ้าเราองค์ก่อนๆปฏิบัติจนได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้ามาด้วยปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติเหล่าใดสร้างบารมีเช่นใดมีความปรารถนาอย่างไรทำอย่างไรจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทำอย่างนั้นเนี่ยนะด้วยจิตใจที่กล้าหาญองอาจเนี่ยนะแล้วก็จนถึงเรียกว่ามาจนถึงชาติสุดท้ายเนี่ยไม่มีความคลั่นคล้ามไม่มีการประหวั่นพรั่นพรึงแม้แต่ตอนที่เรียกว่าทุกธรรมทุกขระกิริยาไม่ได้ประหวั่นพรั่นพรึงโอ้โหตายแน่งานนี้จะรอดหรือเปล่าเนาะผวาอยู่นั่นแหละสะดุ้งอยู่นั่นสันริกเนี่ยไม่มีเนี่ยนะไม่มีการหวาดผวาไม่มีการหวาดสะดุ้งจะพร้อมขนาดไหนก็ไม่สะดุ้งแล้วปกติเนี่ยนะคนปกติถ้าหิวนึกถึงอะไรอาหารถ้าร้อนนึกถึงความเย็นถ้าเย็นนึกถึงความร้อนเนี่ยนะถ้าหนาวนึกถึงความอบอุ่นแต่พระองค์ไม่มีใจแบบนั้นเลยเนี่ยนะหิวก็นึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ร้อนก็นึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้หนาวก็ทำให้นึกถึงแต่คุณธรรมเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะจะเจ็บจะปวดก็นึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้ปัญหาเหตุการณ์เหล่าใดความทุกข์ทรมานเจ็บปวดขนาดไหนใจก็น้อมไปเพื่อคุณธรรมแห่งการตรัสรู้ปกตินะแม่ถ้าคนนึกถึงว่ากำลังทุกข์อยู่เนี่ยนะน้อมไปเพื่อการตรัสรู้ไม่น่าแปลกใจแต่พระองค์ได้ฌานปกตินี่แม่เรานี่พอปลื้มใจสบายใจด้วยกุศลระดับหนึ่งก็ติดแงกแล้วนะกุศลจิตเกิดยาวสบายใจพอใจบอกไม่พระองค์ไม่ได้ติดอยู่ในระดับกุศลระดับนั้นไม่ได้ติดอยู่ในระดับเรียกว่าปฐมฌานแม้แต่ปฐมฌานก็ยังไม่ติดอยู่ในระดับปฐมฌานถึงสุขระดับปฐมฌานพระองค์ก็ยังน้อมไปเพื่ออริยมรรคทั้งหลายได้ทุติยฌานพระองค์ก็ยังน้อมไปเพื่ออริยมรรคทั้งหลายได้ตติยฌานก็ยังน้อมไปเพื่ออริยมรรคทั้งหลายได้จตุตถฌานได้รูปฌานได้อรูปฌานทั้งหลายได้สิ่งที่ประณีตเลิศได้รับความสุขปานใดใจก็ยังน้อมไปเพื่ออริยมรรคทั้งหลายน้อมไปเพื่อพระนิพพานน้อมไปเพื่อโลกุตระธรรมน้อมไปเพื่อคุณธรรมชั้นสูงยิ่งขึ้นไปเพราะสุขทั้งหลายไม่ได้ทำให้พระองค์ติดข้องทุกข์ทั้งหลายไม่ได้ทำให้พระองค์เปลี่ยนใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ใจของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานได้รับลาภพระองค์ก็น้อมไปเพื่อมรรคผลนิพพานถึงจะเสื่อมลาภทุกทรมานขนาดไหนก็น้อมใจเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันพระองค์กล้ามากเลยนะกล้าในสิ่งที่อันที่จริงแล้วเนี่ยแม้วันที่ออกบวชมารก็มาต่อต้านอันดับแรกเนี่ยนะสิ่งที่พระองค์กล้าทำเนี่ยปกติบุคคลทั่วไปไม่กล้าทำกล้าออกจากวังเนี่ยนะกล้าตัดใจจากบุตรภริยากล้าตัดใจจากราชสมบัติกล้าต่อสู้บอกแม้เทวดาเหาะมาห้ามเราเนี่ยเอาปกติเนี่ยโอ้ยแค่ฝันเนี่ยนะฝันร้ายหน่อยก็เลิกแล้วเนี่ยนะบางคนแค่ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแม้แค่ฝันนะบางทีคิดเอะใจขึ้นมาแค่เนี้ยเลิกแล้วแต่ไม่เนี่ยนะเรียกว่าเท้าปรนิมมิตวสวัสดีเนี่ยนะเหาะมาเลยอย่างนั้นเถอะ เรียกว่าด้วยอำนาจคำว่ามานี่แม่รูปชั่วตัวร้ายน่ากลัวพระหน้าวันภวะเทพพบุตรรูปงามเลยแหละเนี่ยนะเทพพบุตรรูปงามในที่สุดในฉะกามาพจรหล่อที่สุดรวยที่สุดดีที่สุดงามที่สุดมีอำนาจที่สุดเนี่ยนะอำนาจเขาคุมถึงพรหมโลกเนี่ยนะใหญ่ขนาดนั้นบอกห้ามสิทธัตถะอย่าบวชเลยอีก7วันท่านจะได้เป็นจักรพรรดินะโอ้ยปกตินี่เห็นพญามารเห็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ขนาดนั้นนะโอ้แทบจะขอพรเนี่ยนะขอร้องท่านช่วยรักษาข้าพเจ้าหน่อยนะช่วยดูแลข้าพเจ้าหน่อยนะแทบจะขอเป็นทาสเป็นสาวกของพญามารแต่พระองค์เป็นอย่างนั้นไหมบอกไม่เนี่ยนะกล้าที่บอกว่ามารหลีกไปเถอะเนี่ยนะท่านไปบอกคนที่เขาอยากได้สิเนี่ยนะพระองค์ไม่อยากได้อะพระองค์ก็เดินทางมาก็ได้ว่าตอดแล้วเดินทางมาเนี่ยนะมาด้วยความอะไรเดินทางมาตลอดทั้งคืนมีปีติมีความสุขและไม่ฉันอาหาร7วัน7วันแรกที่ออกบวชไม่ได้ฉันอะไรเลยแล้วก็เดินทางมาอีกเนี่ยนะเดินทางมาจนถึงเมืองราชคฤห์แล้วก็มาฉันอาหารที่เรียกว่าไม่ปกติเนี่ยเห็นอาหารเนี่ยนึกถึงอาหารที่วางอยู่เหมือนกันแต่ก็บอกไม่ได้บวชมาเพื่อหาอาหารก็ฉันอยู่ได้เพราะตัณหาโพธิญาณไม่ได้อาหารมาบวชเพื่อหาอาหารพระเจ้าพิมพิสารยื่นข้อเสนอพิเศษคือราชสมบัติครึ่งหนึ่งก็ไม่เอาเนี่ยนะคือมันเมืองยิ่งใหญ่มากเลยนะราชคฤห์เนี่ยโบราณเนี่ยกินอาณาจักรทั้งใหญ่มากเลยพระองค์ก็ไม่เอาแล้วถามว่ามาบวชแล้วได้รูปได้ระดับอากินจัญญายตนะเนี่ยนะได้ปฐมฌานที่มาจากกสิณเป็นอย่างดีเยี่ยมได้ทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณจายตนะอากินจัญญายตนะเนี่ยนะอย่างชำนิชำนาญอย่างคล่องแคล่วประสงค์จะเข้าประสงค์จะออกเมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้หมดอะถึงพร้อมด้วยวสีทั้ง5ชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานเหล่านั้นทั้งหมดแม้ปกติแม้ชำนาญขนาดนั้นก็เรียกว่าถือว่าสบายสบายอ่ะนะชั่วชีวิตนี้ก็เรียกว่ากินไม่จะปีติทั้งวันทั้งคืนก็ได้ว่างั้นเถอะไม่เอาไม่หยุดอยู่เท่านั้นเนี่ยนะน้อมไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นถ้าไม่ใช่คนกล้าจริงๆทำได้ไหมพันเจออารมณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเจอโลกธรรมที่มันดีที่สุดก็ไม่ทำให้เกิดการหวั่นไหวหรือไปติดข้องมีแต่น้อมไปเพื่อให้คุณธรรมเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเนี่ยนะมีแต่ทำให้คุณธรรมทั้งหลายเติบโตไพบูลย์บริบูรณ์งอกงามกว้างขวางยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะแล้วได้โสดาปัตติมรรคบุคคลทั้งหลายโอ้ยเราอุ่นใจแล้วไม่ตกนรกแล้วได้ตั้งโสดาปัตติมรรคพอแล้วไม่สกทาคามิมรรคก็ไม่ทำให้พระองค์เพาะหยุดสกอนาคามิมรรคเนี่ยนะก็ไม่ทำให้พระองค์หยุดโน่นเมื่อถึงอรหัตตมรรคเป็นที่ตั้งแห่งอรหัตตผลเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่มันจะยิ่งกว่านี้อีกแล้วในคุณธรรมทั้งหลายอรหันต์ภาวะแห่งพระอริยเจ้าสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์ภาวะของผู้ตรัสรู้ทั้งหลายก็สูงสุดคือภาวะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยวิชาจารณะเนี่ยนะเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้จำแนกกระวักเข้าถึงธรรมรัตนะบริโภคใช้สอยเข้าสมาบัติได้เป็นแสนโกฏล้านสมาบัติเนี่ยนะเป็นแสนโกฏสมาบัติเนี่ยนะ2ล้าน4แสนโกสมาบัติเนี่ยนะไม่ได้เข้าแบบแม้สมาบัติสัก1 2 3สมาบัติแม้แค่ปีตินี่ๆหน่อยๆอะไรเนี่ยนะถ้าสมาบัติของพระองค์ก็เป็นแสนโกดแล้วเนี่ยนะมากมายมหาศาลช่วงแวบๆๆๆนึงเนี่ยนะโอ้เข้าได้ไม่รู้กี่เรื่องเลยนะช่วงวุ่น1วินาทีคิดได้ไม่รู้กี่นัยยะเนี่ยนะอาชาว่ากระพริบตา1ครั้งเราเห็นภาพกี่เห็นสีกี่สีอ่ะคนอยู่เต็มหน้าเราไปหมดเลยนะลืมตา1ครั้งเราเห็นหน้ากี่คนมีเห็นเยอะๆนั่นแหละผู้ที่มีปัญญายิ่งระดับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดวงอาทิตย์ส่องวาบขึ้นมาเนี่ยเห็นภาพได้เท่าไหร่ปัญญาระดับพระองค์เนี่ยเห็นอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วนั่นแหละพระองค์จึงหยุดเจริญคุณธรรมเฉพาะพระองค์เองเพราะพระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนั้นภาวะเพื่อประโยชน์ตนพระองค์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะแต่พระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่เวียนกลับมาไหมบอกโอ้ถึงที่สุดแล้วปกติเนี่ยนะถ้าอย่างในโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีโรคจิตประเภทหนึ่งบุคคลเมื่อถึงที่สุด เช่นบางคนนี่มีความใฝ่ฝันว่าชีวิตฉันนะเมื่อมีถึงที่สุดเช่นได้ตําแหน่งถึงที่สุดในตําแหน่งที่ตัวเองวางเอาไว้พวกนี้ปั๊บเนี่ยนะเค้าเรียกว่าถึงโรคภาวะจิตสลายเมื่อนี้จิตสลายหมายความว่าหมดเป้าหมายเป็นคนที่หมดเป้าหมายเพราะอะไรเพราะตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วเช่นถ้าได้ตําแหน่งมาปั๊บก็โอ้จิตสลายแล้วทีนี้หลังจากนั้นพวกนี้ไม่สับปะรดอะไรเลยไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะจะไม่อะไรกลายเป็นคนที่จิตใจโลเลไม่มีความแน่นอนเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาบอกว่ามันดีมันได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วเนี่ยนะพวกนี้กลายเป็นคนที่โรคมาเป็นโรคชนิดใหม่ขึ้นมาวันนี้ต้องอาศัยจิตแพทย์ทั้งนั้นแหละเรียกว่าโรคจิตสลายเนี่ยนะเช่นได้ตำแหน่งได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองพอใจแล้วสมความปรารถนาแล้วกินก็ได้กินอย่างใจอยากกินแล้วนอนก็ได้อย่างใจอยากนอนแล้วเนี่ยนะยศตำแหน่งลาภสรรเสริญคนยอมรับแก้วแหวนเงินทองสมความปรารถนาหมดพอไปถึงระดับเนี่ยบุคคลพวกนี้ฟุ้งซ่านแตกกระจายเนี่ยนะเรียกว่าโรคใจสลายว่างั้นเถอะเรียกว่าโรคหัวใจสลายสลายเพราะไม่มีเป้าหมายไม่มีอุดมการณ์ไม่มีทิศทางเนี่ยนะเรียกว่ากลายเป็นคนที่ไม่มีทิศทางอะไรหรือผู้ที่ได้เจริญคุณธรรมระดับหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยนะพอได้คุณธรรมมาระดับหนึ่งเอาตัวเองถึงที่สุดแล้วก็อยู่ด้วยความประมาททางโลกถ้าได้วัตถุในสิ่งที่ตัวเองต้องการปั๊บจะอยู่ด้วยความประมาททางธรรมถ้าได้คุณธรรมอย่างที่ตัวเองระดับที่พอใจก็อยู่ด้วยความประมาทถ้าไม่เข้าถึงคุณธรรมพิเศษสุดไม่เข้าถึงคุณธรรมที่สูงสุดอย่างไรก็อยู่ด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นจึงเวียนกลับเมื่อที่ใช้คำว่าเวียนกลับมาเพื่อความเป็นคนมากๆแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเป็นผู้มีความเพียรคงที่นะเป็นผู้มีความเพียรคงที่เรียกว่าถ้าเป็นความเร็วก็คือเป็นความเร็วคงที่เหมือนโลกหมุนเนี่ยนะหมุนคงที่ไหมโลกเรานี่มันหมุนรอบตัวเองเนี่ยนะหมุนคงที่ไหมถ้าหมุนไม่คงที่เมื่อไหร่นี่ยุ่งเหมือนกันนะถ้าเกิดนึกหยุดหมุนขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมีแต่วันอย่างเดียวมีแต่คืนอย่างเดียวเป็นต้นนั้นการหมุนของโลกก็คงที่ถือว่าคงที่นะความเร็วที่เป็นไปเนี่ยนะความเร็วในการหมุนรอบดวงอาทิตย์ก็ถือว่าคงที่แล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นภาวะอะไรที่มันคงที่เนี่ยนะจิตใจถึงสภาวะที่สูงสุดที่คงที่แล้วเนี่ยนะไม่มีการหวาดหวั่นแล้วก็ผวาไม่มีอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยคงที่ด้วยความชำนิชำนาญเพราะทุกอย่างเนี่ยและทำด้วยความอุตสาหะภาคเพียรวิริยะแกล้วกล้าเนี่ยมากนี่ต่อไปอีกว่าพระองค์เนี่ยนะเมื่อความพยายามของพระองค์เนี่ยถามว่าถึงที่สุดหรือยังเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบอกยังไม่ถึงที่สุดพระองค์กลายเป็นผู้ที่ชนะสงครามสงครามภายในของพระองค์ชนะแล้วทีนี้ต่อไปก็คือช่วยให้คนอื่นชนะสงครามบ้างเนี่ยนะเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์จึงน้อมไปเพื่อให้สัตว์อื่นตรัสรู้เมื่อพระองค์ฝึกแล้วที่เหลือจึงน้อมไปเพื่อการฝึกผู้อื่นเนี่ยนะเมื่อพระองค์เนี่ยปรินิพานแล้วพระองค์จึงน้อมไปเพื่อให้ผู้อื่นปรินิพานนั้นพระองค์ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์วัฏทุกข์แล้วพระองค์จึงน้อมไปเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยข้ามด้วยทีนี้มันไม่ใช่คนเดียวโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วไม่ใช่กิจที่พระองค์ทำแค่ครั้งเดียววันเดียวขณะเดียวเวลาเดียววันแล้ววันเล่าเนี่ยนะทำเนี่ยนะช่วยเหลือผู้อื่นมันพระองค์เนี่ยมีความสุขที่ผู้อื่นเนี่ยบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเคารพธรรมอยู่ตลอดและแสดงธรรมพระองค์ก็แสดงด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไอความที่พระองค์ประความเป็นผู้คงที่จึงมีความเคารพธรรมะอย่างคงที่มันเมื่อพระองค์ประกาศคุณธรรมทั้งหลายประกาศอริยธรรมประกาศโลกุตระธรรมจะประกาศแก่นายพรานเนศาสผู้มีมือเปื้อนเลือดเช่นโจรองคุลิมานพระองค์ก็ประกาศด้วยความเคารพด้วยความหนักแน่นและคงที่ไล่ตั้งแต่เนี่ยจนกลายเป็นชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าประชาชนเป็นอมาตย์เสนาบดีตลอดจนถึงพระราชามหากษัตริย์เป็นพระราชาเมืองน้อยพระราชาเมืองใหญ่ประดับมนุษย์เทวดาภูมิมะเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตจนถึงโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเนี่ยนะหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์ทั้งหมดพระองค์ก็มีภาวะที่คงที่เนี่ยนะพระองค์มีความเคารพธรรมอยู่เสม เคารพผู้ที่เขาตรัสรู้ธรรมมันความที่พระองค์เคารพธรรมมันเคารพคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะพระองค์มีจิตใจที่กล้าเนี่ยนะกล้าที่เรียกว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยให้สัตว์เนี่ยพ้นจากทุกข์จริงๆเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าไม่มีความภาคเพียรพยายามล่ะเป็นไปได้ไหมมันกล้าเนี่ยนะแม้กระทั่งเจ็บปวดระหว่างเผยแพร่พุทธศาสนาร่างกายของพระองค์จะเป็นยังไงก็เป็นไปเนี่ยนะเพราะพระองค์ก็กล้าที่จะทำบางครั้งเนี่ยถูกด่าเนี่ยนะโอ้ยใครจะนั่งถูกด่า7วันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าถูกด่า7วันที่เมืองโกสัมพีเลิกไหมไม่เลิกเนี่ยนะที่เมืองสาวัตถีเขาหาเรื่องเนี่ยนะหาเรื่องโดยนัยยะต่างๆพระองค์เลิกไหมก็ไม่เลิกเนี่ยนะพระองค์ก็กล้าที่จะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากโอคะสงสารถึงจะได้รับการต่อต้านขนาดไหนพระองค์ก็ไม่เปลี่ยนใจแต่หมายความว่าสิ่งนั้นน่ะถูกต้องแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นน่ะเป็นสิ่งที่ช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากภัยจริงๆเป็นการช่วยเหลือสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์เนี่ยนะตรัสรู้ธรรมเป็นที่เป็นความสุขพระองค์จึงกล้าที่จะประกาศแสดงแต่งตั้งเปิดเผยเนี่ยนะคงที่แล้วก็สนับสนุนส่งเสริมนะพระเถระทั้งหลายเช่นพระมหาสาวกทั้งหลายพระมหาสาวกทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงชื่นชมคือพระที่ตรัสรู้นะผู้ที่ฝึกและช่วยคนอื่นฝึกต่อๆไปเช่นอสีติมหาสาวกทั้งหลายพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอานนท์พระอนุรุทธะพระมหากัจจายนะพระทั้งหลายที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วยังช่วยถ่ายทอดให้ผู้อื่นตรัสรู้นั่นเป็นที่ชื่นชมของพระพุทธเจ้าเป็นที่กล่าวขวัญถึงเป็นที่พูดถึงสำหรับพระพุทธเจ้าอนุโมทนากับบุคคลทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะมันพระองค์จึงส่งสาวกของพระองค์ไปช่วยประกาศสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้คืออริยสัจธรรมเนี่ยนะจารถะภิกขเวปหุชนาหิตายะเนี่ยนะปหุชนาสุขายะเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเถอะภิกษุทั้งหลายไปเพื่อนะพหุชนาหิตายะเพื่อเกื้อกูลแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชนจำนวนมากเนี่ยนะเพื่ออนุเคราะห์โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพื่ออะไรสงเคราะห์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปั้นไปแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่าไปทิศเดียวสองรูปนะแจกกันไปอย่าไปด้วยกันเลยแยกย้ายกันไปเนี่ยนะไปเพื่อสงเคราะห์เนี่ยนะเพราะคนที่มีบุญอันสั่งสมไว้แล้วเนี่ยนะมีธุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยเนี่ยเขาเหล่านั้นที่จะรู้ตามเห็นตามยังพอมีอยู่ถ้าเขาเหล่านั้นไม่ได้ฟังเขาจะเสื่อมเนี่ยนะนั้นพระองค์ก็จะกล้าคิดที่จะสงเคราะห์คนอื่นต่อไปอีก